bir kabilecilik olarak Şiilik. Şiilik bir kabilecilik olarak başladı. Beni Haşim soyu. Evet. Zaten Şii taraftar demek. Kur'an'da da geçer. Hani Allah'ın yasakladığı bir şey olarak geçer. Şia olarak birbirinize tefrikaya düşmeyin, şialaşmayın dediği halde bu bir isim haline geldi. Allah'ın yasakladığı şey, düşünün, Müslüman mezheplerinden birinin ismini oldu. Ona karşı kabilecilik olarak Sünnilik. Sünnilik de karşı kabileciliktir. Şimdi Sünnilik kabileciliğinin Resulullah'la bir alakası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hadi bakın bakalım. Allah Resulü'nün sünnetindeki namazla bugün kendini Sünni olarak zikreden kitlelerin kıldığı namaz arasında bir şey var mı? Bakın bakalım. Bakın kimin sünnetini icra ediyorlar? Kimin sünneti bu? Yani şöyle cenaze törenlerine bakın. Mevlüt törenlerine bakın. Camilere bakın, camilere. Allah Resulü'nün mescidiyle bugünkü camiler arasında bir farklılığı sayın demiyorum, bir benzerlik bulacak mısınız? Biliyor musunuz siz Allah Resulü'nün mescidi nasıldı? Dolayısıyla hangi, kimin sünniliği bu? Kimin sünneti? Şimdi düşünün, galip gelen haklıdır diyen bir siyasi fıkıh uyduracaksınız. Galip olan haklıdır. Evet, galebe kuralı. Ve bunu da kural haline getireceksiniz ve bunun adına sünnilik diyeceksiniz. Bugün sünni siyaset teorisinin temeli budur. Galip gelen haklıdır. Hak galibindir. Peki zulüm nedir o zaman? Zulüm nedir? Zulmün tarifi nedir? Evet.